جو مدینے کے تصور میں جیا کر آگ دو تھی ان کو آج دو ان کو اس کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کر والے قابل را جو میتے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میتے مدینے میں ہوا کر کرتے

اور ان کے مقلدین، تمام سلاسل طریقت بالخصوص ائمہ سلاسل اربعہ اور اس کے مشائخ و مریدین، بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق، بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق، دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا عذر اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری چوکازم دل لیا سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ آپ مدنی مذاکرے میں مختلف قسم کی نیتیں کرواتے ہیں، مثلا موبائل پر بات نہیں کرنی، ایس ایم ایس نہیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ. پیارے بابا جان یہ بتائیں، جو لوگ دکان پر بیٹھ کر مذاکرہ سنتے ہیں ان کے لیے یہ نیتیں ممکن نہیں، برائے مہربانی ہمارے لیے بھی کوئی اچھی اچھی نیتیں بتائیں تاکہ ہم بھی ثواب میں برابر شامل ہو سکیں. جو میں نے نیتیں بتائی نا تو اس میں یہ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. حسب حال کا مطلب یہ کہ جو جو نیتیں آپ نبھا سکیں گے، آپ کے دل کی جو نیتیں بنتی ہیں وہ نیتیں کر لیں. اب یہ کہ صحیح بات ہے، کاروبار کرتے ہوئے، گاہک سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، مال درست کرتے ہوئے، فون کرتے ہوئے، فون ریسیو کرتے ہوئے، ایس ایم ایس کرتے ہوئے، ایس ایم ایس پڑھتے ہوئے، آپ کیا سمجھیں گے میں حلال بولوں گا؟ آپ کو لگے گا کہ حرام بولا تھا، ابھی حرام بولوں گا تو آپ کو لگے گا کہ ابھی تو حلال کہا تھا، یہ ہونا ہے. اسی لیے وہ علم دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، یعنی سر جھکائے ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کو سننا ہوتا ہے. انڈر اسٹوڈ ہے. اب آپ بولیں گے ہم دکان پر کیسے دیکھیں گے؟ اب میں یہ تو بولنے ذرا کہ میری اب اس میں تو کوئی مانے گا نہیں میری کہ دکان کو بند کر کے دیکھو ظاہر ہے. تو اب یہ کہ آپ اس میں سمجھ جائیں کہ آپ کو کس طرح یہ سمجھ پڑے گی اور کس طرح آپ کو یاد رہے گا، اب اس کی حکمت عملی آپ خود ہی اختیار فرما لیں، کیونکہ دو کام ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ یعنی ایک بھیجا ایک ہے نا، وہ دو چار پانچ کام کیسے ساتھ کرے گا کہ وہ گاہک سے بات بھی کرے، گاہک سے بارگیننگ بھی کرے، اور اس کے کانوں میں جو آواز مدنی چینل کی جا رہی ہے وہ مسائل بھی اس کے دماغ میں ٹیپ ہوتے چلے جائیں. اب ایسا ٹیپک آرڈر تو آپ کے دماغ میں کیسے کہاں سے لاؤں گا؟ سب کے لیے یہی ہے کہ اسی لیے یکسوئی اور توجہ کے ساتھ سننے کی میں تاکید کرتا ہوں کہ ذرا آپ نے ادھر دیکھا اور کوئی اہم مسئلہ نکل گیا آپ کے سر سے گزر گیا اور آپ کو ہو گئی غلط فہمی کہ ابھی یہ بتایا تھا، اور اسی پر عمل کرتے رہے اور شاید گناہگار بھی ہوتے رہو کہ وہ الٹا سمجھا ہو آپ نے اور میں نے کچھ کہا ہو، اور پھر یہ کہ مزید نقصان یوں پہنچے کہ آپ بولو الیاس نے مدنی مذاکرے میں یوں بولا تھا اور میں نے نہ بولا ہو. اسی لیے وہ یہ ایسے نازک معاملات ہیں کہ بالکل توجہ ہو، نگاہیں حتی نمکہ نیچی ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بات چیت نہ کریں، جو کندھے پھلانگتے ہیں وہ کندھے پھلانگ کے آتے ہیں، یہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے یوں دو کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کوئی ایسا مسئلہ بیان ہوا جو سر سے گزر گیا، وہ غلط فہمی ہو گئی. اتنا بعض لوگ چٹھیاں چلاتے ہیں، اس کا کندھا ہلا، اس کا کندھا ہلا، آگے چٹھی بڑھاتے ہیں، اس میں بھی سخت غلط فہمی کا اندیشہ ہوتا ہے. اٹھ کر چلے جانے سے بھی سارا غلط فہمی کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ اطمینان سے بیٹھے, ٹیک بھی نہ لگائیں, نیند بھی چڑھتی ہے ٹیک لگانے سے, اور توجہ کے ساتھ سنیں. جو بےچارے باہر گھوم رہے ہیں ان کی محرومی پر اب کیا کر سکتے, رونا بھی نہیں آتا کہ چلو آدمی رو رو کر ان کو سمجھائے, تو شاید پھر بھی ان کو رحم نہ آئے کہ بار بار بار بار تاکید کرتا ہوں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گولڈن چانس دیا ہے, اس سے فائدہ اٹھا. اب عبادت کے لیے تشریف لائے ہیں یہاں, تو علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. العلم افضل من العبادت, کہ علم جو ہے وہ عبادت سے بھی افضل ہے, یہ حدیث پاک ہے. جو باہر گھوم رہے بےچارے, اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے کہ وہ بھی آ کر اندر بیٹھے, مسجد میں جگہ ہے. یہ باہر جو بیٹھے ہیں نا وہ پکی چھت کے نیچے باہر, وہ منڈیر کے باہر, تو یہ مسجد اصل مسجد نہیں ہے, فنائے مسجد ہے. اصل مسجد میں آئیں گے ثواب زیادہ ملے گا اور امید سے سمجھ بھی زیادہ پڑے گی اور عاشقان رسول کا قرب بھی ملے گا. اپنی تھوڑی سی سہولت کی خاطر اتنا سارا ثواب کیوں آپ اپنا ضائع کرتے ہیں؟ جن اسلامی بھائیوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے امیر سنت کی, جو باہر تشریف فرمائیں, کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اسی وقت اٹھتے اور اٹھتے ہی عین مسجد کے اندر حاضری دیتے. امید ہے کہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا, امیر سنت کی ہاتھوں ہاتھ آپ کو دل جوئی کی بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو جتنے اسلامی بھائی باہر صحن میں بیٹھے ہیں, یقیناً کوئی یہ نہ سمجھے گا اچھا یہ فلاں کے لیے کہا جا رہا ہے, میں تو سن رہا ہوں نا غور سے. آپ کا ایک ایک قدم آگے بڑھانا, اندر آنا, یقیناً یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بھی زبردست دل جوئی ہے. مومن کا دل خوش کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو ماشاءاللہ اسلامی بھائی کوشش کریں اندر آ جائیں, آپ کے اور ہم سب کے بھلے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے امیر علیہ سنت ہمیں الحمدللہ یہ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. اور آئندہ بھی عادت رکھیں, ہر اسلامی بھائی کوشش کرے کہ میں خیر خواہ بنوں, اگر میرے کہنے پر تھوڑا سا نیکی کی دعوت دینے پر, ہونٹ ہلانے پر اگر کوئی آ کر اندر بیٹھ جاتا ہے توجہ کے ساتھ, مدنی پھول سنتا ہے, اس کا دل چوٹ کھا جاتا ہے, تو اللہ کی رحمت سے نیکی کی دعوت دینے والے کے بھی وارے نیارے ہوں گے. بہت سارا ثواب کمانے کے ذریعے ہمیں یوں ہاتھوں ہاتھ ملتے ہیں لیکن ہم سستی کر جاتے ہیں. ماشاءاللہ روز کا معمول بنا لیجئے کہ اندر بیٹھا کریں. بار بار کہنے میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹائم صرف ہوتا ہے, جس سے ہمارے جو سوال جواب ہیں ایک دو رہ جائیں گے, یہ بھی ایک تھوڑا بہت نقصان بھی ہے نا. خیر خواہ آپ کو آ کر بولیں تو ان کو گھورنے جھڑکنے سے بچیں, وہ آپ خیر خواہ مانے بھلائی چاہنے والا, وہ آپ کا بھلائی چاہ رہا, آپ کو بےچارا بول رہا اندر تشریف رکھیں, مدنی حلقوں میں تشریف رکھیں, تو اس سے ناراض نہ ہوا کریں بلکہ لبیک کہتے ہوئے آپ آگے بڑھ جایا کریں, بلکہ اس کی بھی دل جوئی ہو, دل شکنی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال تاریخ کویت سے عرض کر رہا ہوں, مجھے علم ہوا کہ بیان یا وائز کرنے والے کی پیٹھ قبلہ کی سمت ہونی چاہیے. آپ کے پیچھے اسماعیل بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں, یہ بیان یا وائز نہیں کر رہے ہوتے اور ان کی پیٹھ قبلہ سمت ہوتی ہے, ان کی کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. اب ویسے قبلے کی طرح پیٹھ نہیں ہونی چاہیے, ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اکثر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ روح بیٹھا کرتے تھے, مگر ہمارے پیچھے بیٹھنے والے شخصیات ہوتی ہیں ہماری ہری شخصیات, ان کو جب اذان پر بھی قبلہ روح بیٹھنے کا مشورہ دیتے ہیں نا تو یہ کوئی ترچھا بیٹھتا ہے کوئی نہیں بیٹھتا ہے, اور اکثر بیٹھ جاتے ہیں قبلہ روح, تو پھر جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو یہ بیچارے بھول جاتے ہیں کہ دعا کے آداب میں تو ویسے ہی قبلہ روح بیٹھنا چاہیے, تو یہ پھر وہ عبادتن ہو جاتا ہے, شاید بیٹھا نہیں جاتا یا پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے ثواب کا کام ان کو کرنے سے روک دیتی ہے. پھر یہ بیچارے یہ سوچتے ہوں گے ہم اسکرین پہ نہیں آ سکیں گے, قبلہ رو بیٹھیں گے تو حبے جا کا مطلب شاید نہیں سمجھ آتا ہوا ان کو کہ اسکرین پر آنے کی کیا کیا نیت کرنی چاہیے کہ بھائی مجھے دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے بے نمازی توبہ کر کے نمازی ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس طرح کی نیت ان کی بنتی ہوں اور ایسا اپنے اندر یہ کشش پاتے ہوں. اللہ بہتر جانے. تو اگر ویسے کوئی قبلہ رو نہیں بیٹھتا تو گناہ گار نہیں ہے قبلہ کو پیٹ کر کے بیٹھتا ہے تو ادب یہی ہے کہ پیٹ نہ کرے. البتہ جو سکھا رہا ہو اس کے لیے یہ کہ وہ قبلے کی طرف پیٹ کرے اور جو سیکھ رہے ہیں وہ قبلے کی طرف منہ کرے. خطیب کے لیے سنت ہے کہ وہ قبلے کی طرف پیٹ کرے, خطبہ جمعے کو دیتا ہے نا تو سنت ہے. ہمارے یہاں یہی رائج ہے کہ ممبر اس طرح بنا ہوتا ہے دیوار قبلہ کے ساتھ, یہ خطیب قبلے کی طرف پیٹ کر کے ہی خطبہ دیتا ہے. اب سنت کی نیت کرے خطیب تو اس کو ثواب بھی ملے گا سنت کا, اور روٹین وائز ایک عادت ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. پتہ نہیں ہوتا نا, ہر خطیب کی بھی توجہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سنت ہے. جی اب بولنے والی پیٹھ سے آواز نکلتی ہے تو رخ کرنا چاہیے ان کو پیٹھ کی طرف. کیا سوال کا جواب تو دوں گا نا, رخ کرے تو یہ جیسے یہ نا یہ نفسیات ہے کہ چہرے کی طرف چہرہ ہوتا ہے تو سننے والے کو ذرا وہ صحیح رہتا ہے. تو اب یہ جیسے کہ جو پیچھے ہیں ان کو تو ویسے پیٹھ ہو رہی ہے, تو اب میری پیٹھ کی طرف منہ کرنا افضل ہے یا کعبے کی طرف منہ کرنا افضل ہے, یہ غور کر لیں سب. وہ سوال کے ذہن میں بول رہا ہوں میں, غلط بول رہا ہوں تو میری کوئی اصلاح کر دے. کہ یہ تو ہے کہ اکثر قبلہ رو بیٹھنا ہی سنت ہے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ہاں یہ اسکرین میں چہرہ نہیں آئے گا جو پیٹ کر دے گا میری طرف اور قبلے کو منہ کر دے گا شاید, تو اپنے وہاں اگر کیمرے کا انتظام کر دیں یا اچھی سی نیت ہے مجھے لکھ لکھ کر دے دیں کہ ہم اس لیے اسکرین پر آنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے انشاءاللہ کوئی ترکیب بناتے ہیں. کوئی فیس ہی دے دے بابا. فیس کا ہی کو دیں تو ان کو بے جا کا میں مطلب ہے کہ پھر اجازت دے دوں میرے گھر کا کھاتا ہے اگر کسی کو بے جا کی نیت ہے تو نہ جا اسکرین پر آنے کا کیوں جی چاہتا ہے بتائیے. لوگ مجھے دیکھیں ہم مزہ آئے واہ واہ میری. ارے اب جیسے کوئی اپنے اسی اور شہر کا آیا ہوا یہاں اس کو اس کے شہر والے جب بولیں گے کہ ہم نے تم کو اسکرین پر دیکھا تھا تو اب وہ 30 دن کی تھکن تھی اس کی اتر جائے گی, ایسی لذت ملے گی, ساری مشقت اس لذت میں ضم ہو جائے گی. اب ثواب ملے گا نہیں ملے گا خدا بہتر جانے. ایک تو جیسے یہ ہے نا کہ چلو اسکرین پر آنا ہے, ہو سکتا چلے مطلب میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہم باپا کے قریب بیٹھیں گے, ایک بات کر رہا ہوں پھر ٹھیک ہے نا. تو اگر بالفرض کے یہ بھی نہیں ہے تو ارے اتنے سارے اسلام بھائی نیچے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ہم باپا کے قریب بیٹھیں گے, تو پھر یہ کہ اگر اسی کو نیت بھی ہے کہ ہم باپا کے قریب بیٹھیں گے تو پھر اس زمن میں کوئی فیس مل جانی چاہیے. قریب کی تعریف کیا ہے؟ ارے جسمانی اور قریب میں نیت کیا ہے؟ قریب بیٹھیں گے یا بھی نیت ڈھونڈو. نیت یا تو بہت زیادہ ضروری ہے, میرے قریب بیٹھنا تو یقین مانے جہنم میں جھونک بھی سکتا ہے اور جنت میں پہنچا بھی سکتا ہے جیسی نیت. کیونکہ میرے سے جو ہاتھ ملاتا نا وہ بھی دنیا کو کہتا پھرتا ہے میں نے ہاتھ ملایا میں نے ہاتھ ملایا. کیا یہ خوبے جانی تو کیا نمت کیا ہے مطلب کیوں بول رہا سب کو کہتا پھرتا کہ میں نے ہاتھ ملایا میں نے ہاتھ لگایا میں نے مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے یا میرے کو نوالا کھلایا تھا. آخر مطلب وہ اس کی نیت کیا ہے؟ کیوں چاہتا ہے سب کو بتانے میں کیا نیت ہے؟ یہی نا کہ اچھا لوگ رش کریں اس کو وہ تحسین کی نظر سے دیکھیں پسندیدہ نظر سے کہ یار بڑا یار تو بہت پیرے میں ہوتا ہے یہ تو ہم تو اتنے سال سے کوشش کرتے ہیں ہم ملاقات نہیں کر سکتے اور تو قریب جا کے بیٹھ یار تو بہت بڑی شخصیت ہے وہ بھی یار خوش نصیب ہے فلاں اور دو جملے بول دیے اس کے 30 دن کہتے کا بھی تھکن اتر جائیے. تو نیت کیا ہے مطلب بیٹھنے میں؟ اور سب کو آپ لوگ بولتے ہیں کہ الیاس کا قرب ملے گا فیضان مدینہ میں تو پھر یہ غلط ہوگی. یہ مقربین ہیں جو میری ایک بات بھی نہیں مانتے, ایک نے بھی قبلہ ادھر رخ نہیں کیا ہوگا ابھی نعرہ لگے گا جان بھی قربان ہے تو یہ نعرہ بھی زور سے لگا دیں گے. اور سنت بتاتا ہوں اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اب پھر بھی اگر یہ حکمیں جانی ہے تو کیا ہے اللہ عالم. میں کسی پر یعنی کہ وہ حکم نہیں لگاتا لیکن غور کر لیں گے کیوں. مطلب ایک عیسائی بھائی ہیں بہت بےچارے پرانے عیسائی بھائی ہیں, ان کو خواہش ہوئی میرے پاس آنے کی. تو میں نے ایک عیسائی بھائی سے کہا جو کھڑے تھے, میں نے ان کو اچھی اچھی نیتیں کروا دو کہ اوپر آئیں اور اسکرین پر آئیں کیا کیا اچھی نیتیں ہوتی ہیں. اتنے میں سمجھ گئے اوپر قدم نہیں رکھتے پھٹکتے ہی نہیں ہے. بہت شریف ہیں, یہ نہیں کہ ناراض ہو گئے, مطلب سمجھ گئے اوپر میں میرا کیا کام ہے, میں نے بولنا ہے نہ بیان کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا. تو خامہ خواہ مطلب اسکرین پر آؤں تو اس میں وہی نا میں پھولوں گا, شہرت عزت واہ واہ. اور اخبار میں لوگ کیوں دیتے ہیں نام اپنا, سماجی کارکن کیوں, مطلب ہے نا الٹے ہاتھ سے چیک دیکھ کر سیدھا ہاتھ ملا تو کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں عموماً سماجی کارکن اس طرح فوٹو کھنچواتے ہیں نا, یا جو تمغہ لیتے ہیں کسی بڑی شخصیت سے تو وہ بھی تو یوں الٹے ہاتھ سے لیتے ہیں سیدھا ہاتھ ملاتے اور یوں کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, اگر یہ بھی اوپر جانی تو اوپر جا کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کہ علامت تو واضح ہے نا اوپر جا کی کہ اس کو مطلب شہرت چاہیے عزت چاہیے, اور یہ خوش ہو رہا کہ میرا اخبار میں فوٹو چھپے گا میرا ٹی وی پر مطلب خبر نامے میں میرا مطلب پوز لگے گا یا وہ کلپ لگے گا. تو اب یہ کہ جس کی جیسی نیت, مگر نیت وہ کہ نیت کا محل بھی ہو, خالی خالی نیت تو نیت تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو اس سے ثواب چاہیے اس لیے میں یہ نیت کر رہا ہوں. اور نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یقیناً کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا, اس لیے جعلی نیت بھی نہیں چلے گی نا, واقعی نیت ہو. وہ ساحل نے پتہ نہیں کون ہے, وہ اس کو بھی لگتا ہے وہ یا تو اندر کے ہو یا کہاں کے ہو, تو بھی سوچ بنی ہوگی نا کہ یہ بےچارے قبلہ رو بیٹھتے ہیں اوپر والے کیوں نہیں بیٹھتے, یا ان کے لیے کوئی الگ حکم شرعی ہے. تو نہ ان پر واجب ہے نہ ان پر واجب ہے, گناہ نہیں ہے مطلب قبلہ رو نہ بیٹھے. تو اسی طرح بیان کرنے والا بھی اگر قبلے کو پیٹھ نہ کرے تو گناہ نہیں ہے, اچھا ہے, سنت ہے, ثواب ہے. سنت موقعہ کبھی کہیں نہیں پڑھا اس کو کہ بھئی گناہگار ہو جائے گا اگر نہیں کرے گا پیٹ تو, یا برا کیا اس نے, ایسا نہیں پڑھا ہم نے. تو اب اگر کسی کو جس طرح ضرورت ہے اور جس طرح سہولت ہے وہ اگر زیادہ اس کو سمجھ میں اسی طرح بیٹھنے سے آتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح بیٹھنا مناسب ہے, مگر یہ کہ اسکرین سے بچنا چاہیے. میرا اپنا انڈیا ہی ہے, جب تک حاجت نہ ہو اس کی نیت بنانا بہت مشکل ہے کہ میں اسکرین پر کیوں آ رہا ہوں. اسی لیے میں نے بچوں کو بھی بھگا دیا, میرے کو ایک دم احساس ہونے لگا کہ یہ میرے بچوں کو پیار دے دے کر, یہ چونکہ یہ کیمرے کی طرف اس طرح دیکھتے ہوئے بھاگتے تھے میرے ساتھ, میں سمجھ گیا بالکل واضح کر ہی نہ تھے کہ یہ ان کو یہ بیچاروں کو بھیجا ہے یہ اسکرین پہ آنا چاہتے ہیں. میں نے بھگا دیا ان کو, میں کہہ رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو ان کو تو مرفوع القلم ہے, ان کو گناہ تو ہوتا نہیں ہے کسی طرح کا, مگر یہ کہ ان کی میں حب جا کی تربیت تو نہیں کر رہا کہ بڑے ہو کر یہ بےچارے کہیں مصیبت میں نہ پڑ جائے. تو فی الحال تو یہی ذہن ہے میرا کہ اسکرین پر آنے کی کوئی ایسی اچھی نیت ہو پائے سننے والے کے لیے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب بیان کرنے والے کی نیتیں بہت, صرف سننے والے کی بات کر رہا ہوں. اب جو ہیلپر ہوتے ہیں تعاون کرنے والے یا مسائل میں میری رہنمائی کرنے والے, تو وہ ان کی اپنی مطلب ہے نا کہ ظاہر ضرورت ہے, سوال کرنے والے کی اپنی ضرورت ہے. اب وہ مگر ان کو بھی نیتیں تو کرنی پڑیں گی ظاہر ہے کہ وہ کتنی رہنمائی کی نیت خوشی ہے اور کتنی اسکرین پر آنے کی خوشی ہے, کتنا کون سا جذبہ مطلب حاوی ہے, وہ ان کو غور کرنا ہے. سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. تو حب جا جو ہے نا یعنی عزت اور شہرت کی محبت, جو کہ شاید ہی اس میں سے ایک دن کا بچہ بھی بچا ہوا ہو تو مشکل ہے. یہ مطلب میں مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو بچے مرفوع القلم ہوتے ہیں نابالغ, ان پر کوئی احکام اس کے کیا مرتب ہوں گے, بالغ کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ، یعنی مال اور عزت کی محبت ایک مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں، تو وہ دین میں جو تباہی مچانے والا فعل ہو اب اس سے تو کتنا بچنا چاہیے، آپ سب سمجھدار ہیں۔ ابھی آپ کو بتا دیا، دیکھو اس گلی سے مت نکلنا، ادھر وہ موبائل چھین لیتے ہیں بندوق دکھا کر، اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے تو کیا بڑی کرو گے؟ ارے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، دیکھتا ہوں کون چھینتا ہے، آپ نکل جاؤ، پھر ناک کٹوا کے آ جاؤ، تو موبائل چھین لیا اس نے، تو آپ اس گلی سے نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ وہاں آپ کے مال کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو اس جس نے آپ کو یہ بتایا اس کو تھینک یو بھی بولو گے، اس کی بات بھی مانو گے، تھینک یو بھی بولو گے کہ اس نے آپ کے 1500 روپے کا موبائل بچوا لیا۔ اور ایک بندہ آپ کو بولتا ہے کہ دیکھو اس طرح آپ کے دین میں خرابی ہوگی، وہاں مال میں خرابی ہو رہی تھی، مال کی بربادی تھی، وہ مال بچ گیا، یا آپ کا بچہ نہیں بچا، آپ نے پہلے تھینک یو بول کے گلی بدل دی، شکریہ جزاک اللہ کے کر نکل گیا۔ اور ایک بندہ بولتا ہے کہ آپ کے دین میں تباہی کا خطرہ ہے، کہ حب جاہ جو ہے وہ آپ کے دین میں تباہی مچاتی ہے حدیث پاک میں، تو آپ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، دین کی تباہی خطرناک ہے، مال کی تباہی خطرناک ہے، مال کی تباہی زیادہ خطرناک ہے، کچھ بھی نہیں ہے مال کی تباہی اگر دین کی تباہی کے مقابلے میں اگر لائیں تو، مگر یہ کہ بس ذہن اللہ ہمارا مدنی ذہن بنا دے۔ آپ کی مدنی پھول سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا بھی ہے کہ نہیں میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن جہاں پر میں اس وقت ہوں وہاں پر خطرہ ضرور ہے کہ اگر اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو کم از کم خطرے کے اندیشے کے پیش نظر ہی اسے چاہیے کہ وہ اپنی سمت بدل دے اور اپنی اس جگہ کو بدل دے جہاں پر اس کو اس مطلب کچھ بھی ہے، اس کی مطلب کچھ نہ کچھ اسپارکنگ تو ہو رہی ہے، بتی تو جل رہی ہے کہ یہاں خطرہ تو ہے حب جا کا، اگر بالف اس وقت اس گھری وہ حب جا کی اس کے اندر وہ کیفیت وہ نہیں بھی پاتا، لیکن وہاں پر خطرہ تو ہے کہ پڑ جائے گا، جبکہ کوئی واقعیتاً حاجت نہ پڑتی ہو، ضرورت نہ پڑتی ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میری یہاں حاجت میری ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر واقعی اس کو اپنی عاقبت بہتر بنانے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ انڈرسٹوڈ سے بات۔ اب یہ جو یہ بیچارے ہیں ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہماری تصویر آئے گی نہیں آئے گی، بیٹھے ہیں ان کو میرا خیال ہے اس طرح کے وسوسے سے بھی کم ہی آتے ہوں گے، لیکن بعد ان میں بھی چالاک ہوتے ہیں، بار بار اسکرین پر نظر آتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ ٹارگیٹ پہ بیٹھتے ہیں کیمرے کے، کیوں کیمرے کی زد میں بیٹھتے ہیں اور آ جائیں، پیچھے کا بھی یہی حال ہے، زد میں بیٹھتے ہیں، بعض وہ قرینہ ہوتا ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ بار بار کیوں آ رہا ہے، تو اس طرح بیٹھا ہوا ہے پھر یوں کرے گا یوں کرے گا، تو باپا بچہ تو نہیں، باپا ہے نا، سمجھ تو پڑتی ہے نا کہ قرینہ بول رہا ہے کہ یہ کیمرے کو کیوں مطلب کیمرے کی زد میں آنا چاہتا ہے۔ اب اپنے دلوں پر غور کرے کہ میں کس کو بول رہا ہوں، خود سمجھ جائے اور اپنے آپ کو بچا، میں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے رونق ہے، میں تو آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر میرے ضمیر کے ملامت ہے کہ میں ان کو مطلب درست بات نہیں بتاؤں، کہ ان کی آخرت کے لیے بہتر ہے اس بات کو میں ڈھک دوں، جبکہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ارے محبت تو کرتے ہیں، تو میں سب کو بتاتا ہوں ان کو بھی آپ کو بھی کہ آپ بھی کیمرے کی زد میں جو آتا ہے وہ غور کر لے کیوں آتا ہے زد میں، کیا ہے کیوں ایسا شوق ہے، یہ مطلب میں تو آج سے نہیں زمانے سے بولتا ہوں، یہ اخلاص کش چینل ہے یہ ایک طرح سے، کہ اخلاص کو مارتا ہی ہے، اب جو بچانے والا بچانے میں کامیاب ہو گیا وہ بچا گیا، باقی بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی چینل ہو نا اس کے لیے، مطلب جب یہ چینل نہیں تھا نا ہمارے کتنے لڑک گئے، کتنے چلے گئے چینلوں کے چکروں میں، واضح طور پہ چلے گئے اور کیا کیا جملے بول کے گئے، اب سب کی ناک کٹ گئی کہ بھائی اب تو ایسا چینل آ گیا جس میں کلی اختیارات ہیں، دوسرے چینلوں میں تو یوں کرو یہ کرو وہ کرو، فلا رنگ کا پہنو فلا لباس پہنو، بالکل یعنی کہ کیا کیا ان کے ساتھ وہ مطلب کھیل کھیل رہے ہیں، یہاں بھی نہیں آ سکتے، ناک کٹ گئی نا، اب کس منہ سے آئیں گے، بہت سارے ایک نہیں ہے دو نہیں ہے کئی چلے گئے چینل، اب وہ اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے کہ دین کی وسیع خدمت وسیع پیمانے پر خدمت کے جذبے کے تحت گئے ہوں، نہ کیا کسی کو بول سکتے ہیں. تو ہمارا تصور نہیں تھا اس چینل کا, اللہ نے ہم کو مدنی چینل عطا کر دیا. لیکن کسی بھی چینل میں جو اگر شہرت کے لیے جاتا ہے اور دین کی یا اللہ کی رضا کی کوئی مطلب ہے لیکن نیت نہیں ہے, تو وہ مضمون ہے اس کی, وہ حرکت چاہے وہ کسی بھی چینل پر جائے خواہ مدنی چینل پر آئے مضمون ہے. میں تو اپنے لیے بھی ڈرتا ہوں, بہت ڈرتا ہوں, لیکن مجھے خوش فہمی آئے میری نیت سے بس کچھ بن جاتی ہے. میں اپنے آنے کے اتنی خوش فہمی ہے کہ میرے کو مدنی چینل سے مائنس نہیں ہونا چاہیے, یہ میری خوش فہمی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر جم جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں اور نیکی کی دعوت سن لیتے ہیں. یہاں بھی میں جب اٹھتا ہوں تو کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں, یہ تجربہ ہے. تو اس لیے وہ اس طرح کی اور بھی کچھ نیتیں ہیں میری, تو الحمدللہ میں مطمئن بھی ہوں کہ میری وہ نیتیں درست ہوں گی انشاءاللہ. ورنہ یہ کہ صرف چہرہ میرا آئے یہ مجھے بھی پسند نہیں ہے. میں تو آج سے تھوڑی میں مطلب نا کہ میں اب بھی جمعرات کو باہر ہا اجتماع نیچے بیٹھ کر اٹینڈ کرتا ہوں, تھوڑا بہت جو بھی مجھے دعا مل جاتی ہے, اوپر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں نیچے بیٹھا ہوں, دعا ختم ہو جاتی ہے میں لڑک جاتا ہوں چلا جاتا ہوں. اس لیے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی یہ فلاں دعا کرا رہا ہے, یہ دعا کرا رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اب میں خامخواہ اپنا کالا چہرہ لے کر مطلب مدنی چینل والوں کو ڈسٹرب کروں کیوں بیٹھوں. جب دعا نہیں کروا رہا میں, مدنی پھول نہیں دے رہا, بیان نہیں کر رہا, نعت شریف نہیں پڑھ رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو خالی خالی آگے بیٹھوں تو یہ. مگر خیر ہم اسلامی بھائیوں کا اصرار بھی ہوتا ہے اور ضرورت متحق تک ہے میرے ہونے کا, مطلب معاملہ جو ہے نا متحق تک ہے کہ میری وجہ سے لوگ مطلب یعنی کہ وہ قریب آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں. صرف دیکھ کر بھی ان کی دل جوئی ہوتی ہے, میری یہ نیتیں بن جاتی ہیں کہ ایک تعداد ہے جو مجھے دیکھ کر ان کا دل خوش ہوتا ہے, ان میں بھی ایک تعداد ہے جو الحمدللہ کہ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے, اس کی تہذیب سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, تو مجھے یہ نیت بھی مطلب بارہا بنتی ہے میری کہ میں مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے یہاں اوپر آ کے بیٹھوں گا الحمدللہ. تو اسی طرح مدنی چینل پر دیکھ کر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں, تو میں دعا میں چپ چاپ بھی بیٹھا رہا ہوں تو میرے پاس نیتیں ہیں, لیکن میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نیچے ہی بیٹھ جاتا ہوں اور دعا میں شامل ہو جاتا ہوں. میں افطار میں میرے کو اوپر آنے کے لیے وہ اصرار ہے, میں ایک بار نیچے بیٹھ بھی گیا تھا تو فون میں سے میں اس کے بھائی وہ کیا ہو گیا بیمار ہو گیا یا بہرحال یہ کہ پھر اسلامی بھائیوں نے بھی مجھے وہ من بھاتی رائے دی, من بھاتا مشورہ کا اوپر بیٹھا کرا. میں یہ آپ کو سب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حب جاب خدا کی قسم بہت خطرناک مرض ہے, اور افسوس کہ یہ ایک متعدی مرض جیسا ہو گیا ہے, یعنی کہ اتنا پھیل گیا ہے, وہ متعدی تو نہیں کہیں گے اس کو, وہ یعنی کہ ایک کا مرض دوسرے کو لگتا ہے, یہ مراد نہیں ہے, یعنی یہ بہت بہت عام ہے, یہ شاید ہی کوئی بچاؤ, ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ میں. ہم لوگ ہیں نا کہ ہم لوگوں کا جو ہے نا بہت زیادہ ہے, آپ لوگوں کی اگر چھوٹی چھوٹی اب بیجا جس کی ہوتی ہے نا اس سے ہم کو سیری بھی نہیں ہوتی, تو وہ بڑا اب بیجا چاہیے پہاڑ سے بھی بڑا, بہت بڑی شہرت چاہیے کہ اگر دنیا کے 150 ممالک میں شہرت ہے تو جی چاہتا ہے کہ 150-200 ہو جائیں تو اچھا ہے, ہماری بے جائیے ہے. اور آپ کی اگر ایک محلے میں بھی آدھے محلے میں شہرت ہے تو آپ چاہتے ہوں گے محلے کا ہر فرد میرے کو پہچانے تو اچھا ہے. اب محلہ وغیرہ اپنے تو کلاس نہیں ہے, محلہ کیا کرے گا بیچارہ, جب یعنی کہ وہ لاکھوں لوگ چاہتے ہیں, مانتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, تو ایسے آدمی کو محلے میں کوئی پہچان ہو تو اس کو مزہ نہیں آتا. اس میں میں ایک سمجھانے کی درد کر رہا ہوں, تو ہر ایک کا اپنا اپنا مطلب مزاج ہوتا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ بس بے سبب بخش دے, بے حساب بخش دے. ہم لوگوں کا مزاج جو ہے نا وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچ گیا ہے, اور یہ اتنی اونچی ہے کہ اس سے جو گرے نا تو اس کے ٹکڑے بھی نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ بس اپنے محبوب کے صدقے میں وہ آخرت کی عزت سے محروم نہ فرمائے, اور آخرت میں ذلت سے بچائے, رسوائی سے بچائے, اور دنیا کی حب جا جو اپنے نفس کی وجہ سے حب جا کے مسائل ہیں اللہ کرے وہ بھی حل ہو جائے, اور ہم مطلب بالکل یعنی کہ اسی کے ہو کر رہ جائے رب کے. پھر اگر کروڑوں مسلمان بھی قدموں میں گرتے ہو تو پتہ نہیں چلے گا, یا رب کرم کر دے بس کہ کوئی عزت کرے مذمت کرے بس پتہ نہیں چلے, ایسے ہو جائے مدہو زم یکساں ہو جائے. تو بہت گمنامی کے فضائل سنتے ہیں, گمنامی کہ فضائل ہو جب اس کے بارے میں پڑھتے تو عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کرنے والے کر کیسے گئے اور یہ ہو کیسے. مگر امام غزالی نے تسلی دی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کو شہرت دیتا ہے تاکہ لوگ اس طرح مائل ہوں اور دین کا وہ اس کے ذریعے کام ہو. تو اب یہ کہ پھر بھی ہم یہ خوش فہمی میں رہیں کہ اللہ نے ہم کو دین کا کام کرنے کے لیے شہرت دی ہے, یہ بھی تنقید طلب بات ہے کہ اپنے لیے یہ مطلب فائنل کر دینا اور پھر وہ شہرت کا خوگر ہو جانا, پھر چونکہ میں دین کا کام کرتا ہوں تو مجھے مشہور ہونا چاہیے. مطلب یہ تو یہ نا کوئی کسی بھی منصب پر ہے بابا, اس سے مہلکات اور ان تمام مضموم صفات کا تعقب کرتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی چیز اگر میرے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو کسی صورت میں باہر نکالوں. اگر کسی کو پتا چل جائے اس کو ٹی بی ہے یا کوئی ایسی چیز کھائے گا جس سے اس کو ٹی بی ہو جائے گی, کینسر ہو جائے گا. جیسے ہم یہاں بعض اوقات میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زیادہ مطلب کہ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیتے ہیں کہ یہ کھاؤ گے تو کینسر ہونے کا اندیشہ ہے. تو واقعتاً یہ کینسر کا سن کر اچھا خاصا آدمی جو ہے نا وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ نہیں نہیں نہیں یار نہیں نہیں اس کو بچنا چاہیے, کینسر ہو سکتا ہے. تو اصل میں وہ دنیاوی امراض سے اس قدر خوف لاحق ہے کہ بعض اوقات اس سے بچنے کا بعض اوقات وہ بھی ذہن بن جاتا ہے. لیکن جس سمت آپ اس وقت توجہ دلا رہے ہیں یہ چونکہ اس چھپی ہوئی چیزیں ہیں کہ اس ادراک ہی نہیں ہے مجھے جو ناقص میری عقل ہے, صرف ادراک نہیں ہو رہی, صرف اس کی معرفت ہی نہیں ہو پا رہی کہ بندہ ہلے گا جلے گا تھوڑا سوچے گا سہمے گا دوڑے گا بھاگ جائے گا چپ جائے گا نہیں کرے گا یوں کر لے گا یوں کر لے گا, یکسر اپنی طبیعت میں نمایاں تبدیلی لے آئے گا. کیونکہ یہ چیزیں ساری چھپی ہوئی ہیں جس کو ہڈن کہتے ہیں, اس سے شاید اس سے اتنا ڈر بھی نہیں لگتا. یہ بڑی بری, یہ بھی ایک بری حالت ہے ہماری, بہت بری حالت. دل کرو نہیں نقطہ ہوتا ہے کالا برا کرنے سے, پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے, نصیحت وغیرہ اس کو اثر قبول نہیں کرتا بندہ. تو ہم لوگوں کی حالت بہت بری ہو گئی, اچھی بات سمجھ میں آتی نہیں, خالی مسکرا کر چپ ہو جاتے, پھر یعنی کہ شیطان کان میں بولتا ہے کہ اپنے اس جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں, اپنے تو گناہگار بندے ہیں, بس اپنے گناہگار بندے کر کے وہ ڈبل ہے گاڑی چل پڑتی ہے اس کی, شیطان کان پکڑ کے جس طرح چاہتا ہے چلا کرتا ہے کہ تو اب اس جیسا تھوڑی ہو سکتا ہے, اپنے جامع میں رہ, وہ بس وہی کرتا رہتا. تو لاکھ بولو نہیں نہیں مانتے نہیں سمجھتے. ابھی اس بولنے کی اہمیت تو شاید مرنے کے بعد ہی پتا چلے گی, لیکن پھر یہ کہ وہ کتاب بند ہو چکی ہوگی, پھر کچھ کر نہیں سکتا. ابھی کرنے کا ٹائم ہے, ابھی مان لینا چاہیے. جو اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ بے جا سے بچنے کے بارے میں جو عرض کیا گیا کہ قبلہ رو بیٹھو, بیٹھنا چاہیے. نہیں مانیں گے تو زیادہ کوئی نافرمانی کہیں نہ ہو جائے کہنے والے کی. اور مزید یہ کہ حب جا کا جو الزام آ رہا ہے وہ کہیں مضبوط نہ ہو جائے, کہ چہرے کی مطلب یہ کہ اپنے چہرے کو بچانا اسکرین سے بہت مفید ہے. بعض بیچارے وہ روتے تو اپنا چہرہ چھپا لیتے کہ کوئی مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے اس کی یہ نیت ہے تو, مگر یہ کہ وہ چہرہ نیچے کر کے اوہ کر کے آواز نکالے تو پھر وہ گڑبڑ چالو ہے. تو ایسا ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. بعض بزرگوں کا تو ایسا پڑا ہے کہ وہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ رونا آتا تھا تو ہنس پڑتے تھے, تاکہ کسی کو پتا نہیں چلے کہ اس کو رونا بھر گیا تھا, رونا آ گیا تھا اسی خوف کی وجہ سے کہ میں گئی ریاکاری میں نہ پڑ جاؤں. اب ایسوں کی کون پیروی کرے گا, ہم لوگ تو بس رہا نہیں جاتا نہ ایسا کرنا آتا ہے کہ اپنے آپ رونے کا منہ کر کے پھر ہنس پڑیں گے تو لوگ پاگل بولیں گے, اپنے کو جو شیطان وسودہ ڈالے گا اس کو کیا ہو گیا ہنس رہے. یعنی خوف خدا سے روتے وقت, دعا میں روتے وقت کی بات ہے. ویسے رونا کسی دنیا کے غم میں رونا اس پر ریاکاری کا اطلاق نہیں ہوتا. ریاکاری کی تعریف سن لیجئے کہ عبادت کے ذریعے عزت یا مال کا قصد کرنا, مال کا ارادہ کرنا, اپنی جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. تو عبادت کے ذریعے عزت شہرت یا مال کا ارادہ کرنا, یعنی اس لیے عبادت کرے گی عزت ملے گی, مثلا اس لیے روئے کہ لوگ بولیں گے بڑا خوف خدا والا ہے, اس کے دل میں مقام بنانا بڑا عاشق رسول ہے, نعت میں سب پھٹ پھٹ کر ہوتا ہے. اگر یہ نیت ہے تو ریاکاری, اگر نیت نہیں ہے اور روتا ہے تو ٹھیک ہے, پر ہم کسی کے رونے پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, یہ پھر ہم گناہگار ہو جائیں گے کہ وہ ریاکاری کا تعلق دل سے, ہم کو کیا پتا کہ وہ کیوں رو رہا ہے. ہم اس نے دم رکھیں گے کہ عشق رسول میں رو رہا ہے یا خوف خدا سے رو رہا ہے, یہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے. کسی پر بدگمانی کریں گے قرینہ واضح قرینے کے بغیر تو ہم خود گناہگار ہو جائیں گے. تو اپنے اوپر غور کرے کہ میں یہ سب جو بھی کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں, میری نیت کیا ہے, ہر قدم اٹھانے سے پہلے بس نیت ہو کہ میں کیوں قدم اٹھا رہا ہوں, کوئی جملہ بولنے سے پہلے نیت ہو کہ میں کاہے کو بول رہا ہوں, ہاتھ بڑھانے سے پہلے نیت ہو کہ میں یہ ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہوں, کاش ایسا ہو جائے. ہے ایسا ہی کہ نیتیں کرنی ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. سلام کرنے سے پہلے نیتیں, جواب کی نیتیں, مگر جواب میں تاخیر منع ہے, جائز نہیں ہے, فوراً جواب دینا واجب ہے. تو فوراً نیتیں اس سے پکا ہو جائے بندہ کہ وہ نیتیں اس کی فوراً ہو جائے, جیسے اس نے سلام کرنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے, نیت ہونی چاہیے, بھاری شہد میں لکھا ہے کہ تیری جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام ہے, السلام علیکم. تو اگر یہ ذہن بن گیا نا تو وہ نیت ایک دم آدھی سیکنڈ میں ہو جائے گی, ذہن بن جائے تو اس طرح جواب میں کہ تیری بھی عزت مال جان آبرو مجھ پر حرام, وعلیکم السلام, اس زبان سے بولنے کی حاجت نہیں ہے, بس ذہن میں یہ نیت ہو. مگر یہ جواب دینے کی نیت باہر شریعت میں لکھی نہیں ہے, سلام کرنے کی نیت لکھی ہے, لیکن ظاہر جواب دینا واجب ہے, تو اس کی نیت کرے گا تو ثواب پائے گا, نیت تو ہونی چاہیے. چیخ آئے تو حمد کرنا تو اس کی بھی نیت ہو کہ سنت ہے اس لیے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں. جواب دینے والا یہ نیت کرے یرحمک اللہ, یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے, تو یہ واجب ہے اس کے لیے جس نے چیخنے والے کی الحمدللہ سنی, تو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے, نہیں کہے گا گناہگار ہوگا. تو اللہ تجھ پر رحم فرما تو یہ نیت کرے کہ چونکہ یہ واجب ہے یرحمک اللہ کہنا, اور اتنی آواز سے واجب ہے کہ چھینکنے والا سن لے, تو اس لیے وہ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جب نیت ہمارا مزاج بن جائے گا نا تو یہ فوراً ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. جیسے بھوک لگتی ہے, ہم کب کھاتے ہیں کھانا, جب بھوک لگتی ہے. تو اب بھوک کے لیے نیت نہیں کرنی, بھوک لگی ہوئی ہم کو احساس ہے کہ بھوک ہے, کاش ایسا احساس نیت کا ہو جائے اور نیت ہمارے وجود میں رچ بس جائے, کاش ایسا ہو جائے. ہے دشوار, شروع میں بہت تکلف کرنا پڑے گا, اس کے بہت کوشش کرنی پڑے گی, پھر کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی منزل مل جائے. کہ بات بات پر, قدم قدم پر نیت نیت نیت نیت نیت. اب وہ یہ باتیں بھی بور کرتی ہے آدمی کو, اس لیے کہ وہ شیطان بیکا تھا. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ ہمارا پیٹھ پر کوڑے کھا لینا تو آسان ہے مگر نیت کرنا بہت مشکل ہے. تو اسی لیے وہ شیطان نیت کرنے نہیں دیتا کہ نیت پر ہی ثواب کا دار و مدار ہے. یہ بھلے بیٹھا رہے کئی کئی گھنٹے, اس کو نیت مت کرنے دو, تو اس سے اس کا ٹائم پاس ہوتا رہے گا, بس ثواب نہیں ملے گا اس کو. بھلے گھنٹوں بولتا رہے نیت اس کو مت کرنے دو اچھی, بلکہ اس حب جہاں میں مبتلا کرو, اچھے الفاظ کہلواؤ اور اس کی نیت میں ڈال دو کہ لوگ بولیں گے یار کیا معلومات ہے اس کی, یار فوراً جواب دیتا ہے, ہر سوال کا جواب دیتا ہے. تو یہ اس کے دل میں یہ ڈال دو, شیطان کی بھرپور کوشش ہے. تو ایک تو گھنٹوں یہ گلا پھاڑتا رہے, یہ اس کے اوپر وبال, اور دوسرا یہ کہ ریاکاری میں پھنسے اور اس نیکی کے ذریعے جہنم کا حقدار بن جائے. کہ ظاہری طور پر نیکی کا کام, بس ڈال دو ریاکاری میں اس کو, یہ پھولتا رہے کپا بنتا رہے کہ مجھے بہت معلومات ہے, بڑوں بڑے بڑوں کا میرے سامنے کلاس نہیں ہے. یعنی الفاظ نہیں یہ بولتا آدمی, شیطان اس کو ایسی باتیں ڈالتا ہے اور بعض اوقات یہ جم جاتی ہیں, اس کے ذہن میں یہ نیتیں بن جاتی ہیں. تو اس لیے مبلغ کو, عالم کو, مفتی کو, پیر کو, سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنی ہوں گی. سب کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہوتا, سب کو کرنی ہوتی ہے. کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں, مسئلہ اس نے پوچھا تو جواب کیوں دے رہا ہوں, کیا اپنی علمیت کی چھاپ بٹھانے کے لیے میں عربی کے جزئیات بول رہا ہوں, کیا میں اپنی علمیت کا لوہا منوانے کے لیے وہ باریک نکات اپنے فتوے میں لکھ رہا ہوں یا جوابات میں نپے تلے الفاظ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے انداز تکلم سے, اب یہ لفظ بھی خطرناک ہے, انداز تکلم بھی عام بول چال کا لفظ نہیں ہے تو اس کو بھی میں فارغ کرتا ہوں, یعنی میرے بولنے کے اسٹائل پر, یعنی کہ وہ اگلا مجھ سے متاثر ہوگا کہ یار ایسا بولتا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. ویسے میں اپنی جب گیدرنگ میں آتا ہوں تو رفلیس اور ابے تبے والی بات کرتا ہوں, لیکن جب کوئی معزز آدمی آیا بڑا سوچ سمجھ کے نپے تلے الفاظ بولتا ہوں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ چھاپ پڑے گی یار, بہت ماشاءاللہ کیا یار فصاحت ہے اس کی بولی میں. یہ جملہ بھی خطرناک ہے, میں بھی کہاں جاؤں مدینے چلیں یہ الفاظ وہ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ بس اچھی نیتیں نصیب کر دے, اچھی اچھی اردو بھی بولتے ہیں تو اس لیے میں نے پہلے نیت بھی کی تھی اچھے الفاظ مقفع الفاظ. اب مقفع خود ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی سب کو نہیں آتے ہوں گے. بابا ہر طرف سے پکڑ دے جائے وہ سب کو, مطلب ہے کہ لوگوں کو دل جمعی ہو اس نیت سے, اچھے الفاظ بولے, اچھا انداز بیان دے کے نیتیں بھی کی ہیں میں نے کہ اچھا انداز بیان, اچھے الفاظ, مقفع یعنی ہم قافیہ لفظ. جیسے کہ دنیا آنی جانی شے ہے تو آنی جانی, یعنی دنیا کی دولت آنی جانی شے ہے, آنی جانی یہ دونوں مقفع الفاظ ہیں. آ یہ چلا جائے گا قافیے میں اور نی آ جائے گا ردیف میں. آنی جانی تو یہ جیم کا بھی الف جو ہے یہ چلا جائے گا قافیہ کہلائے گا اور نی جو ہے یہ ردیف کہلائے گا. اب یہ بہرحال علم عروس کی باتیں ہیں, میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن اب وہ تھوڑا بہت شاعری سے دلچسپی ہونے کی وجہ سے یہ کوئی کوئی بات یاد رہ گئی ہے. تو اسی طرح آئیے کھائیے پھر جلدی سے چلے جائیے, اب یہ مقفع الفاظ خوبصورت جملے ہوتے ہیں. تو اگر یہ اس لیے بولتا ہے بندہ کہ دل کو لوگوں کے گرفت کرے, اپنے اپنی ذات سے متاثر کرے, اپنی واوا کے لیے بولتا تو یہ سخت مضموم ہے. وہ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے, پتہ نہیں وہ اس کے تحت آئے گی کہ نہیں آئے گی, کہ اس لیے عمدہ انداز میں آدمی بولے کہ لوگوں کے دلوں کو گرفت کرے گا, اپنی مطلب محبت ان میں ڈالے گا اپنی ذات کے لیے, اپنے نفس کے لیے, مفہوم یہ بنے گا. تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرے نہ نفل کرے, اسی طرح کی ہے نا ایک روایت. تو اب یہ خدا جانے یہاں منطبق ہوگی یا نہیں, یہ لفظ بھی ہارڈ ہے. یہاں یہ حدیث جو ہے یہ اس کے ماتحت, یعنی یہ الفاظ جو ہیں اس حدیث کی زد میں آئیں گے یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے. حدیث شریف ہے اس مضمون کی, ڈرنا چاہیے ہم لوگوں کو, بس یہ کہہ رہا ہوں دنیا کی ہر چیز سے ڈر لگتا ہے, اللہ کرے بس اس کا حقیقی ڈر ہم کو نصیب ہو جائے. عز و جل واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. بابا یہ ہر طرف سے پکڑ دکڑی ہو رہی ہے, کوئی نکلنے کا راستہ بھی تو بتا دیں. میں تو بہت پرانی میری بات ہے, آپ کو پتا نہیں کہ کوئی پانچ منٹ بات کرے, پانچ منٹ, اور اگر کوئی پکڑنے والا ہو نا آج کے دور میں جو پانچ منٹ گفتگو کرے, جو جس طرح لوگوں کی گفتگو ہے, اگر کوئی پکڑنے والا ہو نا اس میں تو اس کو ایک آدھ غیبت مل جائے گی, اس میں ایک دو جھوٹ مل جائیں گے, ایک آدھ جھوٹا مبالغہ مل جائے گا, چگلی کی بو آ جائے گی, اس کو چگلی کی بدبو آ جائے گی, بدگمانی اس میں پائی جائے گی, میں کہ ان سر بھی اس میں نکل آئیں گے. میں یہ تو بولتا رہتا ہوں کہ آج کل کی گفتگو جو ہے نا, تو میں جبھی تو ہم کو بولنا آتا ہی نہیں ہے, ہم بولتے ہیں تو کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں, غیبت ہو جاتی ہے, حب جا کا اظہار ہو جاتا ہے, مصیبت پر شکوا ہو جاتا ہے. اور بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ جس کا تو یہ شکوا کیے بغیر میرا خیال ہے وہ چین ہی نہ آئے, مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں, مجھے کسی نے گن پوائنٹ پر لے لیا, موبائل نکالو جیب خالی کرو. پھر اس نے بولا کہ ارے نہیں ارے بھائی, دوسرے نے بولا چھوڑو اس کو یار, مولانا ہے نہیں مولانا دعا میں یاد رکھنا, ارے لے جاؤ. اب کیا کروں میں, یہ بتاؤں گا کہ نہیں بتاؤں گا, یہ بات بتاؤں گا کہ نہیں بتاؤں گا کسی کو؟ یہ بہت بڑے اخباروں میں آئے گی بابا, بتاؤں گا نہیں اخباروں میں آئے گی. میں تو بتاؤں گا ادھر کہ میرے کو یوں پکڑا تھا, الحمدللہ داڑھی کی برکت سے, امام کی برکت سے مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. بولوں گا نا واٹ از دس, یہ کیا ہے, یہ میرا بولنا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر میرے منہ سے نکلے گا کہ میں نے تو وہ درود شریف پڑھنے شروع کر دیے تھے. کیا وہ درود شریف کی برکت ہے, امام کی برکت ہے, داڑھی کی برکت ہے, مدنی اولیاء کی برکت ہے. میں یوں بھی تو بول سکتا ہوں کہ ایک اسلام بھائی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اپنا کیوں بول رہا ہوں؟ جس کو چھپانا ہو نا اپنا عمل, تو اس کے لیے رستے تو نکل جاتے نا. اگر مر جائے گا تو بھی نہیں آ جائے گا, اس سے اگر سب کو نہیں بولے گا تو اپنے بیسٹ فرینڈ کو تو بولے گا, اپنے گھر والوں کو بولے گا, اور اگر ایک دو رکھ کر دیے تو وہی بتائے گا میرے کو مارا, پھر مجھے معافی بھی مانگی, یہ بھی بتائے گا. معافی نہیں مانگی یا کسی تیسرے نے آ کے چھڑا دیا, چوتھے نے آ کے چھڑا دیا, تب بھی بتائے گا. اور اگر کوئی وہ کراماتی انداز ہو گیا کہ وہ ایک دم اس میں گھبراہٹ تاری ہو گئی اور بھاگ گیا ہو, تو اتنا بتا بھی مائک پر بتائے گا کہ ماں بزرت کی شان یہ ہے کہ اس نے جب پسٹن نکالی تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور بھاگ گیا ہو, الحمدللہ بھاگ گیا. یا میں تو فلاں دعا کا ورد کرتا ہوں اس لیے وہ مطلب مجھ سے نہیں چھینا, اس نے مجھ سے نہیں چھین سکتا. تو یہاں اپنی فضیلت چھپی ہوئی ہے نہیں ہے, آپ غور کریں اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے یا نہیں ہے. اب اگر بیجا یہ بھی نہیں تو کیا ہے؟ ان نمل اعمال و بنیاد, اپنا کارنامہ سنایا, ہم اس کو حبے جا کا مریض نہیں بولیں گے, ہم اپنے اوپر میں زیادہ فکر دے رہا ہوں کہ یہ کیا ہے, آپ سے کیوں نہیں رہا جا رہا. ایک ایک کو پکڑ کے بولتے ہیں میرے کو, یا اچھا موبائل چھین لیا, چلو موبائل چھین لیا اور دھکا مار کے بھگا دیا, تب بھی تو بتاتے ہیں, رہا ہی نہیں جاتا. یہ مصیبت آئی اور جب کسی کی جان مال یا اولاد میں مصیبت آئے اور اس کو چھپا دے تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے, لیکن یہ موبائل چھین لیا, یہ ایک ایک کو پکڑ کے بتا کیوں رہے, گن نکالی تو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے آپ بتا کیوں رہے کہ میرے پر گن نکالی, تو مصیبت کا شکوہ ہے کیا ہے؟ صبر تو ہوا ہی نہیں, یہ صبر کی تعریف میں ہی نہیں کہ ایک ایک کو پکڑ کے بتا رہا ہے. پھر اگر کوئی بولے صبر کر دو, لا بس صبر ہی کر رہا ہوں, تو یہ جھوٹ بولتا ہے, صبر کیا کر رہا ہے, خاک صبر کر رہا ہے, پتا ہی نہیں صبر کیا ہوتا ہے. اچھا پھر اب 150 آدمی کو بتا چکا, اب کسی نے بولا کہ یار مت بتائے گا, ہاں میں کہاں بتاتا ہوں, یوں نہیں بولے گا کہ جن کو بتانا تھا وہ بتا چکا, اب ہے ہی نہیں کوئی کس کو بتاؤں تو کہاں بتاتا ہوں. تو یہ نا کہ شروع میں آدمی وہ ڈنکا بجاتا ہے, پھر خود ہی وہ صبر آ جاتا ہے, وہ اب کیا مطلب اس کی کیا فضیلت؟ اول صدمے پر صبر ہے, صدمہ پہنچا اور آدمی پی جائے, ہم سے یہ ہو نہیں سکتا, ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ہم سے اظہار ہو ہی جاتا ہے اپنی پریشانی کا, اپنی مصیبت کا. یہ ڈنکے کا آپ نے جو کہا نا, وہ اس میں تو بعدوں کا ایسا ہوتا ہے کہ تیسرا آدمی اس کو لے کر آ جائے نا, جس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے, کوئی بھی ایسا مطلب کہ حسفتی واقعہ ہو جائے, اور کہنا یار کو پتا چلا بےچارے کے ساتھ کیا ہوتا, اگلا بولا میرے کو پتا ہے, مطلب اس کو بھی یہ لگے گا وہ تو اندر دی گئی لے گا, تو اگلا سامنے سے بول اس کو پتا ہے, سامنے والا خاموشی کے ساتھ ایسا ہی کہ چلو یار دو منٹ چلو سن لے گا تو بےچارے کا تھوڑا دل رہ جائے گا. یہ دونوں طرف سے یہ چلتی رہتی ہے, یہ شاید یہ نہیں سمجھے ہوں گے, جیسے کہ میرا موبائل کسی نے چھین لیا تو میں ان کو بتا دیا, انہوں نے ان کو بتا دیا, مگر یہ مجھے الگ الگ سے ملے تھے, اس لیے ان کو بتایا, میں نے ان کو بتانے بیٹا کہ میرا وہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا, تو یہ بول لیں گے ہاں میرے کو پتا ہے, تو میری تو نہ کٹے گی نا, تو اس لیے ان کو چاہیے کہ میں نے بولا گیا تو میری سن لیں چپ چاپ, تو اس طرح میری تھوڑی دل جوئی ہو جائے گی. یہ نگران شورا نے یہ بات بتائی کہ پھر وہ بیچارے کی اور کیا سن لی جائے, بعد پھر وہ بعض لوگ بڑی لمبی کرتے ہیں, بور کرتے ہیں اپنی داستان سنانے میں, تو اس لیے بھی بعض اوقات آدمی بول دیتا ہوگا ہاں میرے کو پتا ہے, تاکہ وہ کوئی ٹاپک چینج ہو, کیونکہ وہ سب کو ہمدردی ہوتی نہیں ہے, سب کو مطلب سننے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہر بات سننے میں, لیکن جبرن قہرن بعض اوقات لوگوں کی سننی پڑتی ہے. مریض کے پاس بھی جاؤ تو ایک سرے میں یہ آیا تو ٹیسٹ میں یوں آیا, تو اس ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے یوں بولا, اس ڈاکٹر نے یوں بولا, تو ساری مطلب اپنی کہانی سناتے ہیں, تو سننے والا بعض اوقات وہ اچھا لگائیں گے اور اچھا ہاں وہ اچھا لگانے کے لیے بولتا اندر سے بور ہوتا ہے کہ یار کوئی ٹاپک چینج کر لیے, یہی بھی کانٹیکٹ ڈاکٹر تھوڑی میرے کو بتانے سے فائدہ کیا ہے, اب ایکس رے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں دیکھو میرے ہی ایکس رے اپنے کو تھوڑی دیکھ لاتا ہے ایکس رے میں کیا ہے, رپورٹیں کھول کے رکھ دیتے ہیں یہ تھوڑی انگوٹھا مارنا آتا نہیں, انگلش میں رپورٹ کیا پڑے گا اس کی, تو یہ بےچارے کرتے ہیں مریض بھی, مریضوں کو بھی چاہیے ٹو دا پوائنٹ بات کرے, جو پوچھے اس کا جواب دے, سارا مطلب ہے کہ فسانے غم اپنا نہ سنائے, کہ لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہے اور سننے کا اتنا ذہن بھی نہیں ہے اور سنانے کا کوئی حاصل بھی نہیں فائدہ بھی نہیں ہے. سبا پے شکوے رنجو عالم لایا نہیں کرتے, سبا پے شکوے رنجو عالم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یار سبحان اللہ بھی زور سے نہیں بولا آپ لوگوں نے, تو شعر کا مطلب سمجھے نہیں سمجھے, سمجھ گئے؟ اب موبائل چوری ہوگا تو کس کس کو بتاؤ گے, بچہ بیمار ہوگا تو کس کس کو کہو گے, کسی دہشت گرد نے پکڑ لیا گن پوائنٹ پر لے لیا پھر چھوڑ دیا, کسی نے چھڑا دیا, کس کس کو بتاؤ گے؟ اب دو چار کو تو بتاؤ گے نا یار, میں مائک پر بتا دوں گا میرے پر آئی تو, آپ دو چار کو تو بتاؤ گے نا یار, نہ رات تو نہیں جائے گا, کچھ تو اچھی اچھی نیتیں کر کے بتانا تو ہے نا, کسی کو بتائیں گے تو وہ راستے سے بچے گا نا, بولو اچھی اچھی نیت, ابھی یہ نیت ہو بھی تو یہاں تو اپنا ایک سانس میں میرے ساتھ یوں کرے ایک سانس میں اگلا بتا رہا تو کیا آپ کو بچا رہا ہے, اپنی اپنے لیے ہمدردی اکٹھی کر رہا ہے, یعنی کسی کو بتائے گا نا اللہ نے آپ کو بچا لیا, آپ خیال رکھنا ادھر نہیں جانا, یہ جو دو جملے نا وہ سارا دہشت گرد کا خوف اتار دیں گے, نہ لطف آئے گا, ساری مشقت کو یہ لذت آسان کر دیتی ہے, وہ تھوڑی ہمدردی کرتا ہے یا یوں کر کے آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھتا ہے ہمدردی کے ساتھ, بس وہ اگلے کا بالکل وہ صدمہ غم سب دور ہو جاتا ہے, تو وصول ہو گئے ہوں, وصول ہو جاتا ہے, مگر تھوڑی دیر کے لیے وصول ہوتا ہے پھر دوسرے کو جا کے بتاتا ہے, تو وہ تھوڑا یوں آئے او پھر تھوڑا ڈنڈا ہو جاتا ہے, پھر یہ ملیں گے تو پھر رہا نہیں جاتا گیا, یہ کچھ تاثرات کا اظہار کریں گے, پھر کوئی اگر میرے جیسا زبان کا چھوٹ مل جا رہا ہے اس کو ضرورت ہو جائے تو بول دے کہ یار کس کس کو بتاؤ گے یار, چھوڑو نا یار, دفاع کرو یار, ہو گیا ہو گیا, جو ہونا تھا ہو گیا, دعا کرو ان کے لیے بھی کہ وہ بھی اس کی بھی اصلاح ہو جائے, تو میں اچھا نہیں لگوں گا, مجھے کبھی نہیں بتائے گا لیکن اچھا بھی نہیں لگوں گا میں, یہ سب سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ابھی بھلے سب اب یوں بولیں گے ہم اپنا غم نہیں بتائیں گے, اپنا مرض بلا ضرورت نہیں بتائیں گے, یہ نہیں بتائیں گے وہ نہیں بتائیں گے, لیکن جب سر پہ آ کے پڑ دیے نا یہ ساری نیتیں اور سارے ارادے وعدے سب بھلا جاتے ہیں, کچھ بھی یاد نہیں رہتا, اور بندہ بولتا ضرور ہے مگر یہ کہ یہ جو بولتا ہے اس کی گناہگار نہیں ہے کہ جس نے بول دیا کہ میرا موبائل چھین لیا معاذ اللہ, تو گناہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ثواب جو ہے کہ مصیبت کو چھپانے کا, وہ اس سے بےچارہ رہ گیا نا, سوار چلا گیا, بیمار ہو گیا, اس نے بتایا کہ بھائی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سر دکھ رہا ہے, یہ بتانا گناہ نہیں ہے, لیکن اگر نہ بتاتا تو ثواب کا حقدار ہو جاتا, اللہ کی رضا کے لیے نہ بتایا, ایسے نہیں بتایا کوالٹی ہے کہ بولتا نہیں ہے سنجیدہ ہے تو نہیں, لیکن اللہ کی رضا کی نیت کرے کہ نہیں بتاتا, کہ وہ حدیث شریف مجھے فضیلت ہے نہ بتانے کی اور اپنی مصیبت چھپانے کی, تو میں اس لیے چھپا رہا ہوں, یہ ذہن میں نیت ہوئی تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام, ہم نیت کریں ہم لوگ اچھی اچھی, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں کو جن میں حب جا کی علامتیں بیان کی گئی ہیں, ایک طرح سے یہ حب جا کی بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں, اور یوں سمجھیے کہ یہ نچوڑ ہے امیر سنت اپنے مطالعے کا, اپنے تجربات کا ہمیں ایک نچوڑ دیا ہے, اور جو موجودہ ہماری کیفیات ہیں بالکل اس کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے لیے نہیں ہے, تو ہم میں سے ہر ایک, میں اپنے اوپر لوں آپ اپنے اوپر لیں, ہمیں ہر ایک اپنے اوپر لے, اور جس سے اچھی نیت بنتی ہے وہ اچھی نیت بنائے اللہ کی رضا کے لیے, اور جو نہیں بن سکتی تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی پھر صحیح کرے, کوشش کرے, اور اپنے آپ کو پھر اس مقام سے مطلب کہ ترکیب بنائے گے جہاں پر اندیشہ ہے کہ کسی نہ کسی نفس امارہ یا شیطانی بے کعبے میں آ کر کہیں اپنے اعمال داؤ پہ نہ لگا دے. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. اصل وہ جیسے کہ ابھی یہ چٹھی آئی ہے جس کا نے کہ اور کچھ نیتیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں, کہ میری پیٹھ کی طرف منہ کرنے سے ان کی یہ نیتیں بنتی ہیں, اور قبلہ روح ہونے سے نیتیں نہیں بن پاتی. اب آپ پہلا دن ہے نا, اچھا پہلا دن ہے تو ہو سکتا ہے ایسا ہو, اور اس میں بھی نفس کی کوئی چال ہو, اس لیے وہ الامر و فوق الادب, الامر و فوق الادب ہے نا, الامر و فوق الادب بھی ایک مطلب یعنی کہ محاورہ ہی ہے, اور بہت یعنی کہ پر مغز پرمانی محاورہ ہے. قبلہ رو بیٹھنا تو سنت ہے, تو اب یکسوئی بھی آ جائے گی. ویسے جو لوگ کے سیٹ دیکھتے ہیں اس کے پاس قرب کہاں ہوتا ہے, اور قرب اگر کسی کا مطلوب ہے تو وہ قبلہ رو ہونے سے بھی حاصل تو ہے, اگر اس کو قرب ہی کہا جائے تو. ہم مزار پہ جاتے ہیں تو کہاں وہ نظر آتے ہیں صاحب مزار ہم کو, پھر بھی مزار پہ دل لگتا ہی ہے نا, جبھی تو لوگ جاتے ہیں. تو ایک ذہن بنائے آدمی کہ اگر کسی سے ان سے اس نے زن ہے تو وہ جس طرح بولے گا ہم کریں گے تو زیادہ برکت ہوگی. لیکن مجھے پتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ اس میں اسٹیمنا نہیں ملے گا, نہ سب نے کیا ہے, وہ تو ذہن ہی نافرمانی ہوتا ہے, ماننا ہی نہیں ہے, یہ شاید ہم کو بول ہی نہیں رہے, دیوار کو بول رہے ہیں یا ان کو بول رہے ہیں جو پھینکنے گئے, اور یہ سب میرے سر پہ رکھنے گئے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, شاید اس لیے وہ من نہیں ہے. تو خیر ہو نصیب اپنا اپنا, میں نے جب یہ باتیں کی ہے تو میں نے بھی سوچ سمجھ کر کی ہے, اور اگر کسی نے آج کیا تو کل نہیں کرے گا, یہ بھی مجھے پتا ہے کہ یہ روز تو بولے گا نہیں. تو اب ان نمل اعمال و بالنیات, اگر کسی کا ذہن واقعی یہ ہے کہ مجھے اسکرین پر آنا ہی نہیں, اور مجھے مطلب قبلے کی طرح پیٹھ کروں گا تو ہی یکسوئی حاصل ہوگی, تو ٹھیک ہے وہ ویسے بھی کون سا میں نے کہا کہ گناہ ہے, لیکن ایک مسلمان کی دلجوئی کی حیثیت پر غور کر لینا چاہیے, اور اس مسلمان کی اپنی حیثیت آپ کے لیے کیا ہے اس پر بھی غور کر لینا چاہیے. الامتحان, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تعداد بابا بات ماننی, بابا جی بات ماننی, ایک تعداد ماننی, سب نے نہیں مانا, تو یہ سب نہیں مان رہے نا, تو جو نہیں مانتے نا, جو مان گئے نا ان کے لیے مطلب ان کے دلوں میں میل آئے گا, بال پڑے گا, اور ظاہر کہ جو کہہ رہا ہے اس کو ناگوار بھی تو گزرے گا نا, انڈر اسٹوڈنٹ ہے مطلب, وہ نفس تو عزت نفس کس کے ساتھ نہیں ہے, نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور یعنی کہ وہ آج ہی ماننا ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر تو پتہ ہے مجھے کہ کس نے ماننا ہے. بعد میں تو یہ منزل کٹھن ہے, قوموں کی زندگی میں جان قربان کی جا سکتی ہے, بات نہیں مانی جا سکتی الفاظ میں, جان بھی قربان ہے. ہو سکتا ہے میری غلطی ہو تو مطلب ٹھیک ہے میں رجوع کر لیتا ہوں, اگر میری غلطی ہے تو میں تو حب جا کا مطلب ہے کہ خاتمہ کرنے کی کوشش میں نے کی ہے, اسی ضمن میں عرض کیا ہے, اور پہلی بار اس طرح یہ چلو یہ پیچھے بیٹھنے اس سوال کے ضمن میں میری توجہ ہو گئی, لیکن میں مطلب ویسے بھی اس سے ملتی جلتی باتیں تو کرتا رہتا ہوں نا, کوئی نئی بات تو نہیں, پہلی بار تو نہیں کی, سمجھاتا رہتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے, یہ بھی پتا ہے کہ نہیں مانیں گے, حبے جا ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج دشوار ہے, اور کینسر کی طرح یہ ایسا لگتا ہے کہ گھس گیا ہے یہ مرض, لیکن ہم کو یہ تو معلوم ہے نا کہ جو بھی مرض ہے اس کا علاج تو ہے نا, کینسر کا بھی علاج تو ہے, بھلے ڈاکٹروں کو نہیں ملا لیکن ہو تو جاتا ہے نا کسی چیز کا علاج, حبے جا کا تو ایسا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے تو علاج ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے, ہم نیت صاف کریں گے انشاءاللہ علاج بھی مل جائے گا, لا علاج مرض تو نہیں ہے نا, کوئی مرض یہ گناہوں کا وہ لا علاج نہیں ہوتا, ریاکاری ہے, حبے جا ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, چگلی ہے, مارا ماری کی عادتیں, جتنی بھی عادتیں گناہوں کی عادتیں وہ سب نکل سکتی ہیں, سب سے بڑا علاج اس کا اللہ کی رضا, یعنی اللہ سے دعا کرے اور پھر اس کے نقصانات پر غور کرے, یہ بھی ایک علاج کی صورت ہے, انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا. دل جس چیز کو نفس نہ چاہے نا وہ کرنا بھی, نفس کا الٹ کرنا یہ بھی علاج ہے, نفس چاہتا ہے غیبت کرے تو نہ کرے, نفس چاہتا ہے کہ پیٹ وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو, اب نفس چاہتا ہے تو پھر اس کا الٹ کرے قبلہ رو جائے. وہ مریض کا کیا کریں, مریض کس کو بتا, پرچی آئی ہے, مریض اپنا مرض چھپائے, مریض چھپائے سے مراد ہے کہ انما الاعمال بالنیات, ڈاکٹر کو تو بتائے گا نا, کسی سے دعا کروانی مقصود ہے تو اس کو بھی بتانے مرض نہیں ہے, مگر وہ کیوں بتا رہے, سوچے کہ اگر اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ میری ایک جائز مراد ہے آپ دعا کر دیں اس کے معاملے میں میرے لیے بہتر ہو جائے, یہ کہنے سے گزارا ہو سکتا ہے تو اس کو بور کرنے کی کیا ضرورت ہے, ساری تفصیلات جس کو سارے اپنی تفصیلات بتاتے ہوں وہ یاد کس کس کی رہے گی, مجھے پتا ہے نا کہ اس نے کان میں کچھ کہا, اب انہوں نے جب کان میں کہا تو اس کا نکل گیا ذہن سے, تو اب آپ نے کہا کان میں, یہ دونوں کا نکل گیا, اب اتنا وہ ٹیپ بڑی ٹیپ نہیں ہے نا میری, اتنا اب سے آدمی کا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ, اور پھر میں بھیڑ میں ہوتا ہوں تو میں جب یہ امام باندھتا ہوں نا تو کیا ہوتا ہے پتا, امام باندھ رہا ہوں یہ کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں جی, اور بڑی اسپیڈ سے ایک سانس میں بول رہے ہوتے ہیں, امام بیمار ہے, باپ بیمار ہے, بچہ نہیں ہو گیا, نوکری چھوٹ گئی, یہ کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں بےچارے, اچھا اس سے کیا ہوتا ہے ان بےچاروں کا پردہ اٹھ جاتا ہے, یہ منہ سے بدبو آتی ہے, یہ میں نے بھی ان کے لیے پرچہ رکھا ہوتا ہے, جب بدبو آتی ہے نا تو ہم ایک اس کا وہ کوئی شرعی مسئلہ وغیرہ دے دیتے ہیں اس کو, یہ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے, باقی وہ جو بولتا ہو تو عام طور پہ سمجھ بھی نہیں آتی, نہ آہستہ بول رہا تھا بڑے زور سے مائک پر نعت شریف چل رہی ہوتی ہے, لیکن اس نے بولنا ہے, بےچارا دل کو مناتا ہے, گھر میں بولتا ہوگا کہ میں بول کر آ گیا ہوں, گھر میں تاکید کی ہوگی بول کر آنا, اس کو بولنے کا موقع, اپنی ڈیوٹی پوری کر دی نا, بول دیا میرے کو, اس کو بولنے کا موقع بھی تو اتنا ہی ملا جتنی دیر میں امام بن جائے, نہیں چپکنے کی کوشش کرتے لیکن ترکیب ہوتی ہے ہماری کہ وہ چپک نہ سکے, پھر بھی کوئی کوئی ہوتا ہے پاور فل تو چپک جاتا ہے, لیکن چپکنا نہیں چاہیے, مجھے میری کمزوری پر رحم کرنا چاہیے. پاپا یہ حبے جا کی جو بیماری ہے اس کا پتہ بھی تو نہیں چلتا, اب آپ سے سن رہے ہیں تو احساس ہو رہا ہے, اور یہ مدنی مذاکرے بھی ہمیشہ نہیں ہوتے, آپ کی صحبت کا شرف بھی ہمیشہ نہیں ملتا, تو اس پہ کیسے مطلب کم از کم پتہ تو چلے نا, احساس ہوتا رہے کہ یہ حب جا کے لیے ہو رہا ہے. حب جا کی اگر تعریف ذہن میں ہو نا, یہ ضرور یہ تعریف معلوم ہونا چاہیے, حب جا یعنی اپنی عزت چاہنا, اپنی عزت کی آرزو کرنا, اپنی شہرت کی آرزو کرنا, یہ لکھ لو, اپنی واہ واہ کی آرزو کرنا, اپنی عزت و شہرت کی آرزو کرنا, یہ حب جاہ ہے. اپنی عزت و شہرت کی آرزو کرنا, سب کو ڈائری پیڈ رکھنا چاہیے, لکھتے رہنا چاہیے, اتنا حافظہ کا آپ کا کبھی ادھر سب باتیں یاد رہ جائیں گے. اپنی عزت و شہرت کی آرزو کرنا, تو جس جس کام میں اب یہ پایا جائے کہ میں یہ بتاؤں گا اور نیت یہ ہو کہ میں بتاؤں تاکہ میری تھوڑی واہ واہ ہو. اچھا تم نے عالمی مدنی مرکز میں تیسرے انتخاب کیا تھا, جا کے بتائیں گے کیا, پہلے سے بتا کے آئے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان لا اله الا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي بعثه, واجعلنا في شفاعته يوم القيامة, إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, تو تین بار جو یہ پڑھ لے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سبحانک اللہم وبحمدک